छो त ये अल्लाह जे आॾो तोखा कुझ बि टारे न सघंदा ऐं बेशक ज़ालिम हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि ऐं अल्लाह परहेज़गारनि जो दोस्त आहे।